महाभारत वन पर्व कैरात पर्व अष्टात्रिंशोध्याय। अर्जुन की उग्र तपस्या और उसके विषय में ऋषियों का भगवान शंकर के साथ वार्तालाप। जन्मेजय उवाच भगवत्स्रोतमीक्षा पार्थस्याक्लिष्टकर्मण विस्तरेण कथामेतां यथास्त्राण्योपलब्धवान्। जन्मेजय बोले, भगवन, अनायास ही महान कर्म करने वाले कुंती नंदन अर्जुन की यह कथा मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। उन्होंने किस प्रकार अस्त्र प्राप्त किए? यथा च पुरुष व्याघ्रो दीर्घ बाहुर धनंजय वनम प्रविष्ट तेजस्वी निर्मनुष्यम अभिभीतवान्। पुरुष सिंह महाबाहु तेजस्वी धनंजय उस निर्जन वन में निर्भय के समान कैसे चले गए थे? किं च ते तेन कृतं तत्र वसता ब्रह्मवित्तमः कथं च भगवान् स्थाणुर्देवराजश्च तोषितः। ब्रह्मवित्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उस वन में रहकर पार्थ ने क्या किया? भगवान शंकर तथा देवराज इंद्र को कैसे संतुष्ट किया? एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तत्प्रसादाद् द्विजोत्तम त्वं हि सर्वज्ञ दिव्यं च मानुषं चैव वेत्थ। विप्रवर, मैं आपकी कृपा से ये सब बात सुनना चाहता हूँ। सर्वज्ञ आप दिव्य और मानुष सभी वृत्तियों को जानते हैं, वृत्तांतों को जानते हैं। अत्यद्भुततमं ब्रह्मन् रोमहर्षणमर्जुनः भवेद स संग्रामं चकारां प्रतिमं किल पुरा प्रहरतां श्रेष्ठ संग्रामेषु पराजितः यच्छ्रुत्वा नरसिंहानां दैन्यहर्षाति विस्मया सुराणामपि पार्थानां हृदयानि च कम्पिरे यदि अच्च कृतवानन्यात् पार्थस्तदखिलं वद। ब्रह्मन्, मैंने सुना है कभी संग्राम में प्राप्त न होने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने पूर्व काल में भगवान शंकर के साथ अत्यंत अद्भुत अनुपम और रोमांचकारी युद्ध किया था, जिसे सुनकर मनुष्यों में श्रेष्ठ शूरवीर कुंती पुत्रों के हृदयों में भी दैन्य हर्ष और विस्मय के कारण कपकपी छा गई थी। अर्जुन ने और भी जो जो कार्य किए हों वे सब भी मुझे बताइए। न यस्य निंदितं जिष्णो सुसूक्ष्मम् अपि लक्षये चरितं तस्य सूरस्य तन्मे सर्वं प्रकीर्तयः। सूरवीर अर्जुन का अत्यंत सूक्ष्म चरित्र भी ऐसा नहीं दिखाई देता है जिसमें थोड़ी सी भी निंदा के लिए स्थान हो, अतः वह सब मुझसे कहिए। वै सम्पायनुवाच कथयिष्यामि ते तात कथामेतां महात्मनः दिव्यां पौरवशार्दूल महतीमद्भुतोपमां। वै सम्पायन जी ने कहा, तात पौरव श्रेष्ठ महात्मा अर्जुन की यह कथा दिव्य अद्भुत और महत्वपूर्ण है, इसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गात्र संस्पर्श संबद्धां त्र्यंबकेण सहानघ पार्थस्य देवदेवेन तृणु सम्यक समागमम्। अनघ, देवदेव महादेव जी के साथ अर्जुन के शरीर को जो स्पर्श हुआ था उससे संबंध रखने वाली यह कथा है। तुम उन दोनों के मिलन का यह वृत्तांत भली भांति सुनो। युधिष्ठिर नियोगास जगामामित विक्रमः शक्रम सुरेश्वरम द्रष्टुम देवदेवम च शंकरम दिव्यम तद्धनुराधाय खड्गम च कनकसरुम महाबलो महाबाहु अर्जुन कार्य सिद्धये दिशं रुदिचिं कौरव्यो हिमवच्छिकरं प्रति ऐन्द्रियस्थिरमना राजन् सर्वलोक महारथः। राजन, अमित पराक्रमी महाबली महाबाहु कुरुकुलभूषण इंद्रपुत्र अर्जुन जो संपूर्ण विश्व में विख्यात महारथी और सुस्थिर चित्त वाले थे, युधिष्ठिर के आज्ञा से देवराज इंद्र तथा देवाधिदेव भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कार्य की सिद्धि का उद्देश्य लेकर अपने उस दिव्य गांडीव धनुष और सोने की मूठ वाले खड्ग को हाथ में लिए उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत की ओर चले। त्वरया पर्यायुक्त तपसे धृतनिश्चय वनम कंटकितम घोरम एक एवान्वपद्यत। तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके बड़ी उतावली के साथ जाते हुए वे अकेले ही एक भयंकर कंटकाकीर्ण वन में पहुँचे। नाना पुष्प फलोपेतम नाना पक्ष निषेवितम नाना मृगणाकीर्णम सिद्धचारण सेवितम। जो नाना प्रकार के फल फूलों से भरा था, भांति भांति के पक्षी जहाँ कलरव कर रहे थे, अनेक जातियों के मृग उस वन में सब ओर विचरते रहते थे तथा कितने ही सिद्ध और चारण निवास कर रहे थे। ततः प्रयाते कौन्ते वनम मानस वर्जितम शंखानाम पटहानाम च शब्द समभवद्दिवी। तदनंतर कुंती नंदन अंजुर के उस निर्जन वन में पहुँचते ही आकाश में शंखों और नगाड़ों का गंभीर घोष गूंज उठा। पुष्पवर्षम च सुमहन्निपपात महीतले मेघजालम च विततम छादया बास सर्वतः सोतित्य वन दुर्गाणी सन्निकर्षे महागिरे शुशुभे हिमवत्पृष्ठे वसमानोर्जुनस्तरा। पृथ्वी पर फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। मेघों की घटा घिरकर आकाश में सब ओर छा गई। उन दुर्गम वनस्थलियों को लांग कर अर्जुन हिमालय के पृष्ठभाग में एक महान पर्वत के निकट निवास करते हुए शोभा पाने लगे। तत्रापश्य द्रुमान फुल्लान विहगैर्वल्गुनादितान नदीश्च विपुलावर्ता वैदुर्य विमल प्रभा। वहाँ उन्होंने फूलों से सुशोभित बहुत से वृक्ष देखे जो पक्षियों के मधुर शब्द से गुंजायमान हो रहे थे। उन्होंने वैदुर्य मणि के समान स्वच्छ जल से भरी हुई शोभामयी कितनी ही नदियाँ देखी जिनमें बहुत सी भंवरें उठ रही थी। हंसकारण्डवोद्गीता सारसाभिरुतास्तथा पुष्कोकिलरुताश्चैव कौञ्चबर्हेलनादिता। हंस कारण्डव तथा सारस आदि पक्षी वहाँ मीठी बोली बोलते थे। तटवर्ती वृक्षों पर कोयल मनोहर शब्द बोल रही थी। क्रौंच के कलरव और मयूरों की केका ध्वनि भी वहाँ सब ओर गूंजती रहती थी। मनोहर वनोपेतास्तस्मिन्नितिरथोर्जुन पुण्य सीतामल जलाह पश्यन् प्रीतमनाभवत। उन नदियों के आसपास मनोहर वन श्रेणी सुशोभित होती थी। हिमालय के उस शिखर पर पवित्र शीतल और निर्मल जल से भरी हुई उन सुंदर सरिताओं का दर्शन करके अतीत रथी अर्जुन का मन प्रसन्नता से खिल उठा। रमणीय वनोद्देशे रममाणोर्जुनस्तदा तपस्युग्रे वर्तमान उग्र तेजा महामना। उग्र तेजस्वी महामना अर्जुन वहाँ वन के रमणीय प्रदेशों में घूम फिरकर बड़ी कठोर तपस्या में संलग्न हो गए। दर्भचीरम निवस्था निवस्याथ दंडाजिन विभूषित शीर्णम च पतितम भूमौ पर्णम समुपयुक्तवान। कुशा का ही चीर धारण किए तथा दंड और मृगचर्म से विभूषित अर्जुन पृथ्वी पर गिरे हुए सूखे पत्तों का ही भोजन के स्थान में उपयोग करते थे। पूर्णे पूर्णे त्रात्रे तो मासमेकं फलाशन द्विगुणे न ही काले न द्वितीय मास मध्ययात। एक मास तक वे तीन तीन रात के बाद केवल फलाहार करके रहे। दूसरे मास को उन्होंने पहले की अपेक्षा दूने दूने समय पर अर्थात छह छह रात के बाद फलाहार करके व्यतीत किया। तृतीयम अभिमासम स पक्षेणाहारमाचरन चतुर्थे त्वसं प्राप्ते मासे भरत सत्तप वायुभक्षो महाबाहु अभवत्पन पाण्डुनंदन ऊर्ध्वबाहुर्निरालम्ब पादांगुष्ठाग्रवेष्टितः। तीसरा महीना पंद्रह पंद्रह दिन में भोजन करके बिताया। चौथा महीना आने पर भरत श्रेष्ठ पांडुनंदन महाबाहु अर्जुन केवल वायु पीकर रहने लगे। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी सहारे के पैर के अंगूठे के अग्रभाग के बल पर खड़े रहे। सदोपस्पर्शनाच्चास्य बभोर मितौजस विद्युदम्भोरुह निभा जटास्तस्य महात्मनः। अमित तेजस्वी महात्मा अर्जुन के सिर की जटाएं नित्य स्नान करने के कारण विद्युत और कमलों के समान हो गई थी। ततो महर्षयः सर्वे जग्मुर्देवं पिनाकिनं निवेदयिषवः पार्थं तपस्युग्रे समस्थितम्। तदनंतर भयंकर तपस्या में लगे हुए अर्जुन के विषय में कुछ निवेदन करने की इच्छा से वहाँ रहने वाले सभी महर्षि पिनाकधारी महादेव जी की सेवा में गए। तम प्रणम्य महादेवम ससंसो पार्थ कर्म तत एष पार्थो महातेजा हिमवत् पृष्ठमास्थिरत उग्रे तपसि दुष्पारे स्थितो धूमायन दिशः तस्य देवेश न वयम् विद्मः सर्वे चिकेषितम्। उन्होंने महादेव जी को प्रणाम करके अर्जुन का वह तप रूप कर्म कह सुनाया। वे बोले, भगवन, ये महातेजस्वी कुंती पुत्र अर्जुन हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित हो अपार एवं उग्र तपस्या में संलग्न है और संपूर्ण दिशाओं को धूमाच्छादित कर रहे हैं। देवेश्वर, वे क्या करना चाहते हैं इस विषय में हम लोगों में से कोई कुछ भी जानता है जानता नहीं है। संतापयति न सर्वान् असौ साधु निवार्यताम् तेषां तद्वजनं श्रुत्वा मुनीनां भावितात्मनां उमापतिर्भूतपतिर्वाक्यमेतदुवाच। वे अपनी तपस्या के संताप से हम सब महर्षियों को संतप्त कर रहे हैं, अतः आप उन्हें तपस्या से सद्भावपूर्वक निवृत्त कीजिए। पवित्र चित्त वाले उन महर्षियों का यह वचन सुनकर भूतनाथ भगवान शंकर इस प्रकार बोले। महादेव उवाच, नवो विषाद कर्तव्य फाल्गुनम प्रति सर्वशः शीघ्रम गच्छत संघृष्टा यथागत मतिन्द्रिता। अहमस्माभिजानामि संकल्पम मनसि स्थितम्। महादेव जी ने कहा, महर्षियों, तुम्हें अर्जुन के विषय में किसी प्रकार का विषाद करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आलस्य रहित हो शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। अर्जुन के मन में जो संकल्प है मैं उसे भली भांति जानता हूँ। नास्य स्वर्ग स्पृहा काचिन नैश्वर्यस्य तथा युस यत्तस्य कांक्षितं सर्वं तत्करिष्ये हमद्य वही। उन्हें स्वर्ग लोक की कोई इच्छा नहीं है, वे ऐश्वर्य तथा आयु भी नहीं चाहते। वे जो कुछ पाना चाहते हैं वह सब मैं आज ही पूर्ण करूँगा। वै सम्पुआनुवाच, तत्श्रुत्वा सर्ववचनम् ऋषयः सत्यवादिनः प्रहिष्टमनसो जग्मुर्यथा स्वान पुनरालयान्। वै सम्पायन जी कहते हैं, भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे सत्यवादी महर्षि प्रसन्न चित्त हो फिर अपने आश्रमों को लौट गए। इति श्री महाभारते वन परवणि कैरात परवणि मुनि शंकर संवादे अष्टात्रिंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कैरात पर्व में महर्षियों तथा भगवान शंकर के संवाद से संबंध रखने वाला 38वां अध्याय पूरा हुआ।